zagarnę. O, o, o, świat, twój świat. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 4 listopada, minęła 7. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Właśnie otwierają się lokale wyborcze. W 649 gminach i miastach Polski rusza druga tura wyborów samorządowych. Dzisiaj powroty po długim weekendzie. Na drogach jest więcej policjantów. Do późnego wieczora trwa akcja Znicz. Polskie banki odporne na kryzys dobrze wypadły w europejskich testach. Lokale wyborcze otwarte. Dzisiaj w 649 gminach i miastach Polacy wybierają wójtów, burmistrzów i prezydentów. Głosowanie potrwa do 21:00. A jak głosować, o tym Jolanta Turkowska. Członek Państwowej Komisji Wyborczej sędzia Wiesław Buś wyjaśnia, że wyborca otrzyma tylko jedną kartę do głosowania. Będą na niej nazwiska dwóch kandydatów, którzy w pierwszej turze wyborów samorządowych otrzymali największą liczbę głosów, ale żaden z nich nie uzyskał poparcia większego niż 50%. Wyborca powinien postawić znak X przy nazwisku kandydata, na którego zamierza oddać głos, w kratce, oczywiście w obrębie kratki. W przypadku wycofania się jednego z kandydatów lub utraty przez niego prawa wyborczego, na karcie będzie tylko jedno nazwisko. Wówczas wyborca będzie musiał postawić znak X w jednym z dwóch okienek, tak albo nie. Jeżeli znak X zostanie postawiony w więcej niż jednym okienku lub nie zostanie zaznaczone żadne z pól, głos będzie nieważny. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Kończy się długi weekend, zaczynają się powroty. Przed nami ostatni dzień policyjnej akcji Znicz. Do 22:00 na drogach i w okolicach cmentarzy będzie więcej patroli niż zwykle. Mundurowi, jak co roku, apelują do kierowców o rozsądną jazdę i nieprzekraczanie dozwolonej prędkości. Radosław Kobryś z Komendy Głównej zwraca uwagę na to, jakim zagrożeniem są pijani kierowcy. Niektórzy mówią, że ci pod wpływem alkoholu to tak naprawdę, tu cytuję, mało osób zabiły. Ja pytam, jak mało? 200 osób w roku to mało? Jedna wioska znika z rąk kierującego pod wpływem alkoholu. No chyba coś jest nie tak. Z danych Komendy Głównej Policji wynika, że w ubiegłym roku podczas akcji Znicz doszło do blisko 500 wypadków, w których zginęły 43 osoby, a ponad 550 zostało rannych. Do tego funkcjonariusze zatrzymali ponad 1200 nietrzeźwych kierowców. Dwa razy na pomoc turystom wyjeżdżali wczoraj ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Niedługo po południu dostali wezwanie od turystki, która wchodząc na najwyższy polski szczyt Rysy nabawiła się kontuzji nogi i nie mogła iść dalej. Niedługo później ratownicy pomagali 24-latkowi wędrującemu orlą percią. Mężczyzna sam zadzwonił na numer ratowniczy, przekazał dyżurnemu, że jest wyczerpany i ma problemy z zejściem. Ratownicy na pokładzie śmigłowca dotarli do niego i przewieźli go do Zakopanego. Topr podaje, że ładna pogoda zachęca do wyjścia w góry, ale w wyższych partiach miejscami leży śnieg i lód. Polskie banki kryzysoodporne PKO BP zajął pierwsze miejsce w Unii Europejskiej w teście przeprowadzonym przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego. Trzeci był natomiast PKO SA. Instytucja sprawdzała to, jak placówki zachowują się w trakcie zawirowań gospodarczych. Sprawdzono w sumie 48 banków z Unii Europejskiej i Norwegii. Badanie prowadzono od stycznia do października. Takie testy przeprowadzane są regularnie. Sprawdzane jest m.in. to, jak banki zareagują na wolniejszy wzrost gospodarczy na świecie, zwiększenie liczby bezrobotnych, osłabienie narodowych walut i franka szwajcarskiego. Amerykański prezydent po raz kolejny broni Bretta Kavanaugh. Donald Trump powiedział, że jedna z kobiet, która oskarżała tego sędziego o gwałt, przyznała się do składania fałszywych zeznań. Amerykański prezydent zasugerował, że pozostałe zarzuty mogły zostać sfabrykowane. Nasz korespondent w Waszyngtonie, Marek Wałkuski, przypomni, o co chodzi z kontrowersjami wokół sędziego Kavanaugh. Podczas wiecu w Montanie Donald Trump powiedział, że sędzia Kavanaugh stał się ofiarą kampanii oszczerstw. Jedna z oskarżających go kobiet niedawno przyznała się do kłamstwa. Powiedziała, że nigdy nie spotkała sędziego. Ona to zmyśliła. To było kłamstwo. Mówił amerykański prezydent i wyraził radość, że ostatecznie Brett Kavanaugh został zatwierdzony na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego. A tak na marginesie, to co z innymi kobietami? Kiedy one powiedzą, co się wydarzyło? Mówiąc o fałszywych oskarżeniach, prezydent USA miał na myśli anonimowy list, który otrzymała jedna z parlamentarzystek. Jego autorka twierdziła, że została zgwałcona przez Bretta Kavanaugh i jego kolegę. Do napisania listu przyznała się później lewicowa aktywistka Judy Munro Leighton. Jest ona jednak 17 lat starsza od sędziego Kavanaugh i mieszka w Kansas, podczas gdy list wysłano z Kalifornii. Gdy członkowie komisji senackiej skontaktowali się z nią, Munro Leighton wycofała się z twierdzenia, że była autorką listu. Przewodniczący Senackiej Komisji Sprawiedliwości Chuck Grassley poinformował FBI o możliwości złożenia przez kobietę fałszywych zeznań. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj na termometrach przeważnie od 10 do 16 stopni. 16 stopni pokażą termometry na południu kraju. Tam też będzie trochę więcej słońca. A w pozostałej części Polski przeważnie pochmurno, przelotne deszcze na Mazowszu i na Lubelszczyźnie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Krzysztof Komeda, Andrzej Trzaskowski, Jarosław Śmietana, Janusz Muniak, Tomasz Stańko. Oni odeszli, muzyka wciąż brzmi i zabrzmi znów w wykonaniu specjalnie na tę okazję zebranego gwiazdorskiego zespołu. Zaduszki jazzowe w Trójce w ramach festiwalu Jazz z Wami. Zapraszam na transmisję ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Dziś wieczorem, tuż po 19. Mariusz Owczarek. Autopromocja. Muzyczne rozmowy. Marcin, witam. Dzień dobry Państwu w drugiej godzinie naszej listopadowej, niedzielnej audycji. No, jesień przyszła, nie ma na to rady, ale przecież pogoda ducha też istnieje. Istnieje takie pojęcie. Mam nadzieję, że umożliwiamy Państwu zachowanie tej pogody ducha, choć na zewnątrz może być plucha, jak mi się ładnie zrymowało. W studiu już czeka mój gość. Za chwilę będziemy rozmawiać o wydarzeniu, no, które ma już swoją tradycję. Od 2 lat odbywa się w innym, nowym miejscu, znacznie większym, dającym więcej możliwości. Jeśli się Państwo jeszcze nie domyślają, to za chwilę się wszystko wyjaśni. Chciałbym, żebyśmy zaczęli utworem debiutującym na antenie Muzycznych Rozmów, niewątpliwie, bo to w ogóle zespół, który będzie debiutował, za chwilę też o tym porozmawiamy, ale żeby poczuć pewną atmosferę wydarzenia, oni się też będą denerwować już niedługo, grając na żywo, pozwólmy mu pobiec, a może im pobiec, tak się przynajmniej nazywają, w imię Twoje. tylko jeden raz. Pokój swój cały wylej na nas. Przywróć ślepym światło dnia. Głuchym dźwięk, by usłyszeć ciebie. Moje włosy policzone, moje kości poskładane w jedną całość. I tak prosto uwielbiony bądź w ich troskach, wywyższony ponad wszystko, imię Twoje. Uwolnienie. Moje włosy policzone, moje kości poskładane w jedną całość i tak prosto. Uwielbiony bądź w ich troskach, wywyższony ponad wszystko. Let Him Run. To właśnie uczyniliśmy. Pobiegli w imię Twoje. Tak się nazywa zespół w studio. Michał Guzek, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. No to już gość Państwu znany, Fundacja Chrześcijańskie Granie. Zespół Let Him Run znajdzie się niedługo, 25 listopada na arenie Ursynów i wystąpi tam jako jeden z trzech debiutujących w wydarzeniu, które będzie przedmiotem naszej rozmowy. Kto na tym festiwalu z debiutantów wystąpi? No i na jakich zasadach? Myślę, że zasady, jeżeli Państwo obserwują debiuty imienia Moniki Brzozy, które w tym roku po raz pierwszy w ramach 8. Festiwalu Chrześcijańskiej Granie na arenie Ursynów właśnie, są znane. To jest taki talent show. Myślę, że żyjemy w takim świecie, gdzie ludzie lubią głosować, lubią słyszeć, co dane profesjonalne jury mówi o danym występie. Ja powiem szczerze, wielokrotnie się zastanawiałem, czy ta formuła jest dobra, czy ona jest właśnie chrześcijańska, czy ona spowoduje coś dobrego. I mam taki co roku dylemat, ale on szybko, jakby to powiedzieć, znika. Bowiem okazuje się, że to bardzo mocno motywuje zespół. Dobieramy tak jury, żeby te uwagi były konstruktywne i motywujące do dalszej pracy, bo wiemy, że często zespół, który debiutuje, jeszcze coś ma do zrobienia. Zanim powiem o tych zespołach, to ja tobie mówiłem o tym, o takim filmie Dotknij Nieba. I w tym filmie jest grana Emigrant, znana ze sceny muzyki chrześcijańskiej ze Stanów Zjednoczonych. I tam właśnie jest taka scena, gdzie Emigrant, jakby można powiedzieć, lansuje młodego wykonawcę, młody zespół. I ten zespół ma kasowy przebój. Jest to jeden z najbardziej rozpoznawalnych utworów tam w Stanach Zjednoczonych, grane nie tylko w rozgłośniach chrześcijańskich. Zespół Mercy Me jest mocnym zespołem na tej scenie. Ja zobaczyłem, że na tej scenie u nas w tym roku Może będzie podobna sytuacja. Zobaczyłem w tej Emigrant Magdę Anią i po filmie dwa dni od razu później zaprosiliśmy Magdę Anią do jury właśnie naszego festiwalu i mam nadzieję, że Magda Anią właśnie będzie wręczała nagrodę jury, nagroda też publiczności będzie wręczona w tym samym I tak, proszę Państwa, momencie. Michał Guzek wyśnił. Tak, dokładnie. Przewodniczącą jury tegorocznego? Przewodniczącą mamy właściwie stałą od wielu lat. Jest nią Katarzyna Goszcz, dziennikarka. Też zajmuje się dykcją, wizerunkiem scenicznym. Osoba o wielu talentach i ona zazwyczaj jest tą przewodniczącą. Co roku ten festiwal jest inny. W tamtym roku, to też się może wytłumaczy, dlaczego w tym roku debiuty nie na wiosnę, a w ramach festiwalu Chrześcijańskie Granie. No, można powiedzieć, że to też sygnał z góry, który dostaliśmy. W tamtym roku w ramach festiwalu zaprosiliśmy tak niezależnie kilka zespołów, które okazało się, że praktycznie niemalże w tym samym składzie grały na debiutach na wiosnę. No i to też dało mi dużo do myślenia. No i było to bardzo proste. To zróbmy tak, żeby ci wykonawcy właśnie pojawili się na festiwalu. I myślę, że ten film Dotknij Nieba to też pokazał jeszcze jedno, że to jest dobre, że dzisiaj połączenie sceny amatorskiej, czy może inaczej debiutanckiej, bo wśród tych debiutów naprawdę mamy coraz więcej zawodowców i tych, którzy już są na tej scenie dłużej w różnych kompilacjach. Są to często muzycy, którzy grają z innymi zespołami, a debiutują tu po raz pierwszy z czymś nowym i z czymś często na wskroś chrześcijańskim, takim właśnie z tym przesłaniem. No to za chwileczkę porozmawiamy o zasadach wyboru tych debiutantów. Słuchaliśmy Let Him Run w imię Twoje. Drugim zespołem, który będzie tutaj występował, to, tu mi się bardzo nazwa podoba, Duża Rajska Kawa. Anioł Odwagi, tak? Dobrze mówię? Taki tytuł? Anioł Odwagi. Wejść Anioł odwagi i Duża rajska kawa. Powiem tak, dzięki tobie właściwie się dowiedziałem się o istnieniu Dużej rajskiej kawy i myślę sobie, kurczę, taką kawę warto wypić w dużych ilościach, bo bardzo interesujący instrumentalnie utwór, bardzo ciekawy wokal i wiesz co, i zobaczyłem trochę kogoś takiego, kto występuje na takim festiwalu, wiesz, na Kazimierzu Krakowskim, w klezmerskich klimatach. No wiesz, takie trochę żydowskie, nawet głosowo elementy. Bardzo mi się to podobało i kurczę, ambitnie. Bardzo jestem ciekawy, jak oni śpiewają, jaki mają styl, jak więcej śpiewają, naprawdę. To... Ja powiem szczerze, też czekam i to też jest dla mnie duży znak zapytania, skąd oni się wzięli? To jest proste i nieproste zarazem, bo koncert debiuty i w ogóle festiwal to nie jest jakieś nasze widzimisię. My oczywiście staramy się trzymać pewien poziom i tutaj wrócę do zespołu Let Him Run, który został właśnie wytypowany przez nas. W przyszłym roku prawdopodobnie rozszerzymy debiuty, to taka już mała zajawka, mam nadzieję, że Pan Bóg da nam w przyszłym roku stworzyć festiwal i tworzyć dalej. To nie jest łatwe, trzeba przyznać. I zespół Let Him Run to jest zespół, który już zaistniał na kilku listach przebojów, bardzo dobrze sobie radzi i ten poziom brzmienia jest naprawdę bardzo ciekawy. To są ludzie związani z Otwockiem właśnie i z piekarami. Są to osoby, które współpracują z zespołem Kadosz, z Witkiem Wilkiem, myślę, że znanym perkusistą zespołu chociażby La Palotina. I są to ludzie, którzy mają bardzo mocne świadectwo i ta muzyka, jeżeli chodzi o Let Him Run, jeżeli pamiętamy ten utwór pierwszy, ona mocno też jest zakorzeniona w muzyce takiego uwielbienia ze Stanów Zjednoczonych. Mhm. Wiem, że dużo inspiracji biorą właśnie z Hillsongu, ale grają po swojemu, grają coś, myślę, że bardzo ciekawego. A wracając do Dużej rajskiej kawy, dla mnie to też jest coś nowego i co roku zapraszamy zespoły do tego, żeby się zgłaszały. Mhm. Nie weryfikujemy tego poziomu. Weryfikacją jest plebiscyt SMS-owy, który odbywa się zazwyczaj kilka miesięcy przed. I zaskoczeniem debiutów dla mnie wielokrotnie jest to, że zespół, który właśnie jest z plebiscytu, też często wygrywa, mimo że nie był znany. To jest przypadek chociażby zespołu Kanan, czy zespołu Mocni Wierzę. To powoduje, myślę, że to jest taki duży plus debiutów, że nie zamykamy się, że ten festiwal jest bardzo otwarty, nikogo nie wyklucza. No i to jest takie troszeczkę, można powiedzieć, dla nas ryzykowne, że ten poziom debiutów może mieć różne. Ale tutaj na pewno nie wypału nie będzie. Tak mi się wydaje, sądząc po tym utworze. Mam taką nadzieję, oczywiście. Let Him Run płyty długo grającej jeszcze nie posiada. Duża rajska kawa też tak, nie posiada. Ale zespół Let Him Run przygotowuje płytę i z tego co wiem, planowana była właśnie premiera właśnie na festiwal chrześcijański. Bardzo chętnie się im przyjrzymy też w audycji. Natomiast trzeci debiutant, to już nie jest taki debiutant, siostra Julita Zawadzka, może pamiętają Państwo w wakacje jedną z audycji. Rozmawialiśmy z siostrą Julitą, płyta nazywała się Do światła z ciemności i proszę Państwa, ma już więc w swoim dorobku płytę i to płytę zaśpiewaną nie do swoich tekstów, ale tak jakby do swoich. Wiem, że pracuje nad nową płytą ze swoimi tekstami, wykonując bardzo solidnie powołanie w Zgromadzeniu Sióstr i na dodatek jeszcze będąc dyrektorem przedszkola, co jest jej pierwszym zajęciem niezwykle pracochłonnym i robi to z dużą pasją. Siostra Julita Zawadzka wystąpi 25 listopada na arenie Ursynów. Zaraz dowiemy się, dlaczego akurat ona też tam wystąpi. A jeden z utworów, i to jest jeden z lepszych utworów na tej płycie, już wtedy o tym też mówiłem, nazywa się Nocą. Nocą wyprowadziłeś Izraelitów z niewoli. Życie jest, tylko w nim jest. Świecę blask, jego znak, niech rozjaśni tę noc. Życie jest, tylko w nim jest. Tak po omacku w ciemności szukamy wciąż miłości. Krwią ocaleni baranka najświętszą. Tak po omacku w ciemności szukamy wciąż miłości. Krwią ocaleni. Siostra Julita Zawadzka z płyty Do światła z ciemności. Utwór Nocą do tekstu Adama Szafrańca. Człowieka, który napisał większość tekstów na jej płycie. Tu mamy do czynienia z takim znakomitym współdziałaniem wokalisty, wykonawcy i autora tekstu. To się tak w jedno scala. Jak trafiła siostra Julita do debiutów? Bo tu jest trochę i to debiut będzie na festiwalu, prawda? Mm-hmm. I Lat Himran, który jest na dorobku, i Duża Rajska Kawa, która jest na dorobku, i siostra Julita, która też jest na dorobku, ale już tę płytę posiada, więc tak. Jakby... Szukamy najlepszych debiutów. Moim oczywiście marzeniem byłoby to, żeby na debiutach już były zespoły, które mają chociażby jedną płytę nagraną. To byłby taki klasyczny debiut. Jakby mam rozszerzony, bo widzimy jakby zasady, że jest sporo zespołów, które mają połowę materiału i przygotowują się do tej płyty. I te debiuty często mogą pomóc dalej nagrać płytę, ale już na innym poziomie. Bo pojawiają się często po debiutach już koncerty, różne inne oferty, festiwale się zgłaszają do tych zespołów, więc to jest też dla nich szansa. Siostra Julita pojawiła się poprzez listę z mocą, na której uzyskała pierwszą lokatę. Z tego co wiem, jest cały czas od wielu już miesięcy, chyba już nawet od pół roku na tej liście bardzo wysoko. Nie tylko z tym utworem Nosa, ale też jest drugi utwór. No i myślę, że nie dziwimy się temu, bo ten utwór jest naprawdę bardzo dobrym utworem. Ma kilkadziesiąt tysięcy, czy miał przynajmniej kilkadziesiąt tysięcy wyświetleń na YouTubie. No i ta płyta, ta premiera, myślę, że tej płyty, która odbyła się na wiosnę tego roku, jest czymś dobrym na tej scenie. Poza tym my już od tamtego roku tworzymy na festiwalu taką strefę rodzinno-powołaniową. Myślę, że obecność siostry zakonnej w ramach konkursu będzie czymś wymownym, takim znakiem. Może spowoduje, że Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia się rozszerzy. Świętej Rodziny. Przepraszam, Świętej oczywiście Rodziny. Tak. Zgromadzenie Sióstr Świętej Rodziny, tak. Powiększy się, co? Dzięki działalności siostry też. Trudno powiedzieć, ale myślę, że potrzeba jest takich osób jak siostra Julita, która pokazuje, że w ramach zakonu też można rozwijać pasję, można być sobą. Wielokrotnie się mówi, że o tym, że się formatuje ludzi w różnych zawodach. Tak, powołania. Tak, że się nie można wyrazić, że to tak. Mhm. To jest prawda. A po siostrze widać, że ona żyje taką pełnią życia i jest naprawdę dla wielu niesamowitym świadectwem. I myślę, że ta płyta też jest pewnym świadectwem z tego, co rozmawiałem z siostrą. Ona już dzisiaj dostaje wiele dobrych świadectw na temat tej płyty. A ja, proszę Państwa, sobie pomyślałem tak. Mamy listopad, żeby Państwu poprawić humor. To ponieważ to jeszcze Państwu powiemy co do możliwości wzięcia udziału w festiwalu na arenie Ursynów dzięki słuchaniu naszej audycji, to za chwilę. Natomiast dość niespodziewanie otrzymałem od siostry Julity kilkanaście jej płyt Do światła z ciemności i z przyjemnością się z Państwem podzielę tymi płytami. Marcin.witan@polskieradio.pl Proszę o maila z adresem oczywiście. No, nie ma możliwości ani czasu, żeby dostukiwać się potem do Państwa o adresy, więc ktoś z Państwa tego adresu no, nie poda, no to trudno. Płyta nie trafi. Natomiast proszę, może kilka słów na temat tego, jak się Państwu słucha siostry Julity Zawadzkiej, czy w ogóle muzycznych rozmów. W każdym razie z przyjemnością, bo ta płyta naprawdę warta jest tego, żeby trafić pod strzechy. Mamy więc już trzech debiutantów, którzy wystąpią na arenie Ursynów. Mamy Let Him Run, mamy Dużą Rańską Kawę i mamy siostrę Julitę Zawadzką. Oni będą surowo ocenieni, prawda, przez jury. Oczywiście. Zanim Magda Anioł wręczy tę nagrodę, tak, i zanim powiemy, jaką tę nagrodę wręczy, chciałbym, żebyśmy, bo rozmawiamy muzycznie, żebyśmy posłuchali kogoś, kto, o tym też za chwilę powiemy, trochę na innych zasadach wystąpi, no bo to nie jest koniec, proszę, festiwalu. Festiwal potrwa parę godzin. Dokładnie. Wystąpi trzech debiutantów i do domu, no nie, jest trochę więcej ciekawych Warto rzeczy. Warto podkreślić, że festiwal rozpoczyna się po raz drugi Eucharystią. W tym roku będzie z nami biskup Michał Janocha, więc no to jest niedziela, chcemy zacząć po Bożemu. No i właśnie po Eucharystii, po mszy świętej będzie konkurs debiuty od razu. A później wystąpi człowiek, który też już kiedyś w muzycznych rozmowach ze swoją płytą, nawet z dwiema był, rozmawialiśmy, Heres, utwór zatytułowany Mamo. No i to jest, proszę Państwa, pewno Państwo znają na pewno tę pieśń. Witaj Królowo Matko Miłosierdzia. Ha, ale na pewno nie w takim wykonaniu. Uciekamy się święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racznie gardzić, otaczaj nas opieką wielką, zachowaj nas od przygód złych, zamień na radość we łzy, wypraszaj mi ducha na wszystkie me dni. Usłysz cierpiących wołanie i krzyk. Jestem jednym z tych, co szukają schronienia pod mamą twym płaszczem. Tak, jestem jednym z tych, co wołają do ciebie wraz z brzaskiem. Twój dotyk słodki jak miodu plaster, modlitwa się wznosi nad miastem. Przygotowujesz nas na ten moment, gdy przyjdzie powtórnie nasz pasterz. Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia, życie słodyczy, nadzieja nasza, witaj. Gdy do ciebie wołamy my grzesznicy, ciągle diabeł zębami zgrzyta. I chociaż skubany ma głowę tą swoją piekielną, twardą jak tytan, ty miażdżysz go swoją pokorą i bierzesz w obronę nas, Matko, piękna i cicha. Pod twoją obronę uciekamy się, najlepsza mamo. Arko przymierza, gwiazdo zaranna, do nieba bramo. Przyprowadź nas do twego Syna Jezusa, mamo. Święta Maryjo, wypraszaj nam pokój na cały ten amok. Pod twoją obronę uciekamy się, najlepsza mamo. Arko przymierza, gwiazdo zaranna, do nieba bramo. Przyprowadź nas do twego Syna Jezusa, mamo. Święta Maryjo, wypraszaj nam pokój na cały ten amok. Dzięki ci mamo za miłość twą, że jesteś królową Polski i świata. Połóż mamo na nas swą dłoń, do swego syna nas przyprowadzę. Szatan, co? Dla ciebie to pestka, za nami się wstawię Matko Boża zwycięska. Posyłaj nam swoich niebieskich obrońców, królowo anielska. Bogu Rodzico, najpiękniejsza, bo piękna pięknem naszego Boga. Gdzie jesteś, tam niebo się staje, owocem jest tego miłości urodzaj. Ucieczko grzesznych, a ja tych pierwszy, z łzami skruchy przychodzę po pomoc. Już nieraz mamusiu mnie ratowałaś i nieraz to wszystko to było włos. Proszę cię mamo, pomóż się za mnie, za moją rodzinę, za Polskę i świat. A gdybym zwątpił w próby godziny, to szybko za rękę mnie złap. I proszę też pamiętaj o mnie w godzinę mej śmierci, mamo. Pomóż się za tych, którzy teraz gdzieś w samotności konają, mamo. I przytul mnie mocno, szczególnie jakbym miał nie obudzić się rano. Pod twoją obronę uciekamy się, najlepsza mamo. Arko przymierza, gwiazdo zaranna, do nieba bramo. Przyprowadź nas do twego Syna Jezusa, mamo. Święta Maryjo, wypraszaj nam pokój na cały ten amok. Pod twoją obronę uciekamy się, najlepsza mamo. Arko przymierza, gwiazdo zaranna, do nieba bramo. Przyprowadź nas do twego Syna Jezusa, mamo. Święta Maryjo, wypraszaj nam pokój na cały ten amok. No właśnie, witaj Królowo Matko Miłosierdzia, Heres, mamo. Wystąpi, ale to już będzie taka druga część, o której za chwileczkę bo powiedzmy, jaka główna nagroda czeka tego, co te debiuty wygra, no i jak to się stanie, że wygra? Więc publiczność zagłosuje poprzez SMS-y. Warto już powiedzieć, będzie transmisja przez internet i telewizyjna, i radiowa. O tym oczywiście można znaleźć informacje na stronie festiwal.chrześcijańskiegranie.pl. Już dzisiaj informujemy. Nagroda publiczności to jest taka skromna nagroda pieniężna od dobrego miejsca, czyli Katolickiego Centrum Kultury, które jest partnerem całego wydarzenia. A nagroda jury, tak, którym poza Magdą Anią, Katarzyną Goszcz, będzie też Adam Guzdek, który jest organizatorem Betlejem w Polsce i Bądź jak Jezus. Będzie można powiedzieć fundatorem nagrody, a tą nagrodą jest występ w ramach koncertu Bądź jak Jezus w Mysłowicach w przyszłym roku. Jest to jeden z takich największych koncertów Boże Ciało w Polsce. Kilkanaście tysięcy osób na tym koncercie, w tym koncercie bierze udział. No i Szymon Babuchowski, poeta, dziennikarz, gościa niedzielnego, to jest czwarty juror. Szymon będzie w jury, nie wiedziałem. Tak, tak. I zespół oczywiście Dobre Ludzie, w którym śpiewa. Więc jury oceni w ramach nagrody, przewidziane są między innymi właśnie poza tym występem zrealizowanie teledysku, to jest jedna z takich nagród, i prawdopodobnie dodatkowy jeszcze występ na jednej z naszych imprez. Mamy pewien pomysł na nowy festiwal, więc prawdopodobnie to będzie występ na nowym festiwalu. Bardzo ciekawe, atrakcyjne. Myślałem, że no trzeba zapytać, jak są debiuty, to trzeba jakoś wyłonić tego zwycięzcę, ale przecież oni wszyscy nie śpiewają dla nagrody. Dokładnie. Ja to wiem. To przynajmniej. I często oni o tym właśnie mówią, że ta nagroda, nagrodą już jest występ na festiwalu debiuty. W tym roku to jest występ na festiwalu Chrześcijańskie Granie. Kontakt z publiką, możliwość zaprezentowania no części materiału, bo to jest tylko 20 minut. Tak, ale potem będzie ta druga część, jakby ją można określić tak ogólnie? Czas uwielbienia, czy co? Bo ja tą część nazywam częścią nowości premier. Bardziej może nowości, bo premiery to jest coś, co w danym momencie jest pokazywane. Nowości. Myślę, że to jest w ogóle festiwal, który jest bardzo świeży, bardzo nowy jakby w tym, co jest prezentowane. I może to jest też trudność w takim znaczeniu, że ludzie lubią przeboje. My, takie przeboje, które są grane już od jakiegoś czasu i łatwiej zaprosić na pewno wielu ludzi na takie festiwale, a my proponujemy coś nowego. Oczywiście prezentujemy to wcześniej, polecamy to wcześniej i ci twórcy są często też na tej scenie jeszcze tak bardzo dobrze nieznani jak Maleo czy TGD. Ale Heres i Wyrwani z Niewoli jest to skład, myślę, że już dobrze znany. Ponad 50 tysięcy ludzi, którzy lubią ich na Facebooku. Oznacza, że to jest zespół już rozpoznawalny na tej scenie. Heres i Wyrwani z Niewoli w ubiegłym roku nagrali płytę, to jest druga płyta, jeżeli chodzi o ich dokonania. Dostali za pierwszą Feniksa w ramach Targu Wydawców Katolickich. Ale tutaj też warto powiedzieć, że ten zespół, ten skład właściwie, nie został wybrany przez nas. Mhm. Była specjalna ankieta utworzona w ramach wydarzenia 8. Festiwalu Chrześcijańskie Granie. Zapraszam na to wydarzenie, cały czas jest aktywne. I tam można zobaczyć, jak to wyglądało. Po prostu zrobiliśmy na ankietę, w ramach której zgłosiło się kilkadziesiąt zespołów. No i napisaliśmy bardzo prosto, to państwo, to odbiorcy, niech sobie wybiorą ten zespół, który chcieliby zobaczyć na 8. Festiwalu Chrześcijańskie Granie. I tym właśnie składem, zespołem był Heres i Wyrwani z Niewoli. Jest ponad 800 głosów dokładnie na ten jeden zespół. Brzmiał mocno, brzmiał z pazurem, to mogli państwo przekonać, jak interpretowali Witaj Królowo Matko Miłosierdzia, a te płyty, o których Michał wspomniał, graliśmy we fragmentach w muzycznych rozmowach. Może warto jeszcze powiedzieć jedną rzecz. To jest też chyba ten występ jest taką nagrodą dla nich za ich pracę, bo naprawdę dziesiątki koncertów w szkołach, w różnych ośrodkach, mocna ewangelizacja. I w tym roku myślę, że to jest taki ważny dla nich też rok, bo zagrali po raz pierwszy na Festiwalu Muzyki Gospel w Gniewie, to jest też bardzo duży festiwal, czy chociażby na Stadionie Młodych też byli, zagrali dla 40 tysięcy osób, ludzi młodych, no i zagrają na Festiwalu Chrześcijańskim Granie. Bardzo się cieszę, bo wiem, że odbiór jest ich no, niesamowity i to jest odbiór nie tylko ludzi młodych, ale no, całych rodzin. A teraz czas na premierę 2017. Strona B, Klaudia Grabek, Niespiesznie. Klaudia Grabek niespiesznie wystąpi obok Wyrwany z niewoli, obok Heresa. Ale to nie ostatnia atrakcja festiwalu, za chwilę jeszcze o tym powiemy dalej, ale tak dosłownie dwa zdania o Stronie B, bo to jest zespół, który się świetnie rozwija, mam wrażenie, odkąd wygrał festiwal. Wygrali debiuty w 2012 roku. Właśnie. W ubiegłym roku wygrali premiery, co dla nich było też chyba dużym zaskoczeniem. Pamiętam, był Arkadio między innymi. Czyli tacy wykonawcy bardzo mocni jakby w tym, co robią. No to jest zespół, który bardzo tak spokojnie, nieśpiesznie dojrzewa. I oni sobie dają sporo teraz czasu na kolejne projekty, z tego co wiem. Czekam na trzecią płytę. Ta pierwsza, no myślę, że była mocną płytą, taką, na której było kilka przebojów. Trzecia, zobaczymy. No tak, trzecia może być lepsza na pewno niż druga, a druga często jest gorsza niż pierwsza. Dokładnie. Tak w przypadku Strony B jest, no ale znaleźli się na festiwalu, będą ich Państwo mogli usłyszeć, zobaczyć. Mówię też usłyszeć, dlatego że, jak powiedział Michał, będzie transmisja bezpośrednia. Gdzie będzie ta transmisja? Transmisja będzie na stronie dobremedia.org. No warto zajrzeć na naszą stronę, bo tam będzie naprawdę sporo informacji na ten temat, różnych transmisji, różnych wejść w różnych rozgłośniach radiowych. Przygotowujemy się. Jeszcze w tym momencie dopinamy budżet. Warto powiedzieć o biletach, myślę, bo te bilety są w tym momencie też do kupienia w takich specjalnych, promocyjnych cenach dla rodzin, dla grup powyżej 10 osób. Naprawdę są bardzo atrakcyjne ceny i oczywiście wszelkie informacje są na stronie festiwal.chrześcijańskiegranie.pl. Warto powiedzieć, że granie Strony B na żywo jest czymś innym niż to, co słyszymy na płycie. To jest naprawdę dobra muzyka rockowa, która dociera nie tylko do ludzi młodych. A jak już powiedzieliśmy o biletach, to będziemy mieli dla Państwa 5 podwójnych zaproszeń na festiwal 25 listopada o godzinie 14 na Arenie Ursynów. To jest ulica Pileckiego 122, kawałek strony Ursynowa, ale warto. 5 podwójnych zaproszeń. No, piszcie Państwo marcin.witan@polskieradio.pl. Ksiądz Andrzej Daniewicz z zespołem La Palottina, można powiedzieć, poprowadzi uwielbienie. Zabrzmi nam utwór zatytułowany Naprawdę przyjdź z płyty, która wyszła w styczniu, Miłość nad Wisłą. Serdecznie zapraszam już 25 listopada od 14 do 19 Arena Ursynów. Informacje i bilety festiwal.chrześcijańskiegranie.pl. Michał Guzek, Fundacja Chrześcijańskie Granie, bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. A na koniec, jak już się rzekło, La Palottina, Naprawdę przyjdź, ksiądz Andrzej Daniewicz. No a później po raz pierwszy, po muzycznych rozmowach przed godziną 8, przegląd prasy katolickiej. Marcin Witan, do usłyszenia. Jak głęboko się zanurzysz w niespokojne wody, jak głęboko się zadłużysz w Bogu bez urody. Na co stać cię dla Chrystusa, słodki ty, Bobasie? Wychowałeś własne zwidy, pora zwiększyć zasięg. Weź swe łoże i chodź, zestarzej się w świątyni Pana. Przyjdź, naprawdę przyjdź do domu Pana, przenieś się. Były różne chłody. aż odkryłeś z przerażeniem, żeś jest ciągle młody. Weź swe łoże i chodź, zestarzej się w świątyni Pana. Przyjdź, naprawdę przyjdź do domu Pana, przenieś się. Przegląd prasy, Jan Pniewski, dzień dobry. Pierwsze dni listopada to czas szczególnie trudny dla tych, którzy w minionych miesiącach utracili swoich najbliższych i wciąż pozostają w żałobie. Na łamach niedzieli zwraca na to uwagę Krystyna Wojnarowska w poruszającym tekście, który powstał na kanwie rozmów z takimi właśnie osobami. Z przytaczanych przez autorkę wypowiedzi wyłania się obraz bezbrzeżnego smutku i ogromne poczucie niezrozumienia pośród rodziny oraz przyjaciół. W dniu pogrzebu co druga osoba obiecywała, że mnie nie zostawi, że mam przychodzić do nich, kiedy zechce, dzwonić o każdej porze. Po kilku miesiącach nie było nikogo, opowiada autorce artykułu Sylwia, która straciła w wypadku męża. I dodaje, ludzie boją się czyjejś żałoby, nie wiedzą jak się zachować, co powiedzieć, a może lepiej nic nie mówić, przytulić, a jak zechce ryczeć. Czasem to wyglądało jak obawa, że ich zarażę jakąś chorobą. Inna rozmówczyni Krystyny Wojnarowskiej, Asia, siłę odnajduje w wierze. Wszyscy moi ukochani są już po tamtej stronie, w jakimś dobrym, pełnym światła miejscu blisko Boga. I czekają na mnie, wiem o tym. Żałoba jest częścią życia. Nie można przed nią uciekać, ani jej oszukać. Ona musi wyboleć do końca. A w tygodniku Idziemy w związku z uroczystością Wszystkich Świętych ojciec Jacek Sali pisze o sensie chrześcijańskiego kultu świętych, kultu, który swoimi korzeniami sięga początków Kościoła. Poganom, pisze autor, wydawało się, iż chrześcijański kult męczenników jest jakąś modyfikacją politeizmu. Pierwszym chrześcijanom myśl ta była całkiem obca, o czym świadczy, jak pisze teolog, rozróżnienie, jakie pojawiło się w połowie II wieku. Rozróżnienie między czcią najwyższą, należną samemu Bogu, a czcią oddawaną sługom Bożym. Ojciec Sali obficie cytuje również świętego Augustyna, który, jak pisze, z całym radykalizmem potępiał kult wielu bogów, a jednocześnie wkładał mnóstwo serca w wysławianie świętych, którzy wyprzedzili nas w drodze do życia wiecznego. W gościu niedzielnym ksiądz Rafał Skitek wraca do zakończonego w ubiegłą niedzielę synodu, który pokazał, jak bardzo zróżnicowana jest młodzież. Obok zdezorientowanych, do Kościoła nadal należą młodzi zakochani w Bogu i pragnący świętości, pisze autor. To nieprawda, że pragną wygodnego życia i rozluźnienia norm moralnych. Często powtarzali, że od Kościoła domagają się przede wszystkim wiarygodności i czytelnego świadectwa. Czytamy dalej. Ksiądz Skitek mówi też o wkładzie w redakcję dokumentu końcowego polskich biskupów, dla których niezrozumiałe było pominięcie w proponowanym pierwotnie tekście osoby i nauczania Jana Pawła II. W rezultacie ich uwagi, pisze autor, zostały uwzględnione. O teologii ciała Janie Pawle II jako inicjatorze Światowych Dni Młodzieży i ważnym punkcie odniesienia dla młodzieży trzeciego tysiąclecia mowa jest w dokumencie w kilku miejscach. Pocieszające jest, podkreśla ksiądz Skitek, że wiele kontrowersyjnych tematów poruszanych w auli synodalnej nie zostało wprowadzonych do projektu dokumentu końcowego.